Program trzeci. Tak normalnie nie wie nikt, jak groźna bije moc z twoich ust. To kilka niepokornych powie słów, ten nie ma potem co wracać tu. Nic tu nie ukryjesz, nie, kim naprawdę jesteś, wiem. Kim naprawdę jesteś, wiem. Na pozór tak normalnie nie ma nic, co może sprawić ból, złamać w pół. A gdy kurtyna wolno idzie w dół, wtedy prawdziwy jest obraz twój. Dalej swoją rolę graj, dalej też w oczy kłam. Między jawą chorym snem podleży dzień za dniem. Na twym koncie milion zer, to jest twój w życiu cel. Nic tu nie ukryjesz, nie, kim naprawdę jesteś, nie. Redel Tomasz Żąda, dzień dobry, przed nami, dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, przed nami Nocna Polska i sporo gości dzisiaj. Rozpoczynamy od spotkania z zespołem Huka, właściwie z Mateuszem Sałatą, czyli właściwie założycielem zespołu. Dzień dobry, tak, dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Tak, no jestem założycielem zespołu. Wpadłem na pomysł kiedyś właśnie, żeby założyć zespół, w którym stanę na czele jako lider, bo jestem perkusistą. Do tej pory byłem, a teraz już jestem gitarzystą i liderem i wokalistą zespołu Huk. No, czy jesteś multiinstrumentalistą? No nie, no może tak siebie bym nie nazywał, bo na wszystkim zagrać nie umiem, ale tak, no pierwsze pomysły, które powstały na tą płytę, były zagrane przeze mnie na wszystkich instrumentach. No tak, no skoro grasz na gitarze, skoro grasz na perkusji, to pewnie grasz również na basie. No tak, tak. No, czyli właściwie skład mamy z głowy. No dokładnie. Pewnie na klawiszach również, skoro... Tak, no przydaje mi, na klawiszach akurat nie. Jakoś, okay. Szczerze powiem, nie, jakoś nie lubię tego instrumentu. Nie ćwiczyłeś fortepianów jak od dziecka? liczyłem, miałem nawet w szkole, jak studiowałem, musiałem zdawać egzaminy. A no więc... jednak. No tak, no to co musiałem, to zagrałem w szkole, więc mam z głowy, a jednak moim takim pierwszym instrumentem są bębny i gitara. I od niedawna też wokal, śpiewanie. Zespół ma 4-latkę w tej chwili już, prawda? Tak, tak, tak. Już i jedną płytę. Jedną płytę. No trochę było problemów z wydaniem tej płyty. No ale to były takie personalne jakieś problemy z wytwórnią. No wiem, że mieliście wydawać płytę gdzie indziej, potem się okazało, tak, że płyta odleżała przynajmniej rok, zanim ujrzała światło dzienne. Tak, dokładnie, dokładnie tak było. Całe szczęście wyszła spod skrzydeł fonografiki. Jest już na rynku od 4 listopada. No i właśnie z tej okazji tutaj też jestem w programie, tak? I chciałbym właśnie porozmawiać trochę o tym albumie. No to powiedz o Buncie. Bunt, bo to tytuł płyty. Tak, tak. To jest tytuł naszej płyty. To jest muzyka, ja bym to nazwał trochę klasycznym rockiem. Tam nie ma cudów, nic nowego nie staramy się wymyślać. My po prostu gramy rock and rolla. Znajduje się też jakaś ballada. No dwie wyliczyłem. Tak, dwa są spokojniejsze utwory. Jest też cięższy numer, taki jak na przykład Mechanizacja. Myślę, że w kierunku takiej mechanizacji pójdziemy przy drugim albumie. A ta mechanizacja będzie na koniec, zanim Mechanizacja, to jeszcze utwór Cień. Tak. Ja byś o niej powiedział słów parę, bo to piosenka, w której nie tylko ty śpiewasz. Tak, u nas w zespole jest dwóch wokalistów. Oko, czyli Paweł Okła, też śpiewa, też jest znakomitym wokalistą i wspiera mnie. I staramy się jakoś tak dzielić sobie tą pracę i że tak powiem, żeby było różnorodnie, tak jak w Beatlesach, czy niegdyś w zespole Kiss, jest dwóch wokalistów i nikomu to zupełnie nie przeszkadza. W dzisiejszym Afromentalu tak też jest dwóch wokalistów. No, są i chóry. No, dokładnie. Dobra, posłuchajmy utworu. Żeby już, gdy się zbliża noc, zespół Hook z płyty Bunt. Mateusz Sałata jest moim gościem dzisiaj, właściwie państwa gościem w Nocnej Polsce w Trójce. Wspomniałeś, że ja właściwie powiedziałem, że jest dwóch wokalistów w tym utworze. Tak. Z tym, że ten głos Pawła jest taki, no, dużo niżej osadzony. Ty masz bardziej melodyjny ten wokal, taki, jakby momentami piosenkowy chwilami. Może akurat w tym numerze coś tak to zabrzmiało, ale generalnie Paweł jest naprawdę znakomitym wokalistą. Ja nie mówię, że jest złym wokalistą, to powiedziałem, że ma inną zupełnie barwę. Tak, tak. Nie no, nasze barwy się różnią zupełnie, ale to nadaje też takiej dużej palety barw temu naszemu zespołowi, więc ja się akurat z tego cieszę. Gdybyśmy śpiewali podobnie, to nie miałoby to chyba najmniejszego sensu. To prawda. Jak się żyje zespołowi, który gra dość tradycyjną muzykę rockową, a w Polsce w tej chwili właściwie dominuje na elektro? No wiemy, co dominuje. Ciężko, no nie ukrywam, trochę ciężko, ale trzeba z tym walczyć. Ja z tym walczę i staram się jak najlepiej, żeby dotrzeć do jak największego grona słuchaczy. Bo skąd się bierze te 900 tysięcy na Woodstocku, tak? Wiadomo, może nie wszyscy słuchają tam rock'n'rolla, ale a jednak to są ludzie związani z muzyką undergroundową. Więc jeżeli przyjeżdża Slash do Polski, to gdyby mógł zagrać dwa koncerty, to na pewno by zapełnił Spodek Katowicki czy Ergo Arenę. Więc gdzieś ci ludzie słuchają takiej muzyki. Wiadomo, my to robimy po polsku, z polskim tekstem, żeby ten tekst był bardziej przyswajalny. Szczególnie dla ludzi, którzy słyszą piosenkę pierwszy raz. Wtedy mogą sobie od razu zinterpretować tekst. Sami właściwie chwalicie się tym, że próbujecie stworzyć muzykę, która będzie chwytliwa. Nazwa Hook jest właśnie z angielskiego takim określeniem momentu, fragmentów w piosence, który jest najbardziej chwytliwy. Więc, ale to może być i melodia, to może być kawałek tekstu, to no, po coś tworzymy tą muzykę, żeby sprawiała przyjemność, żeby rodziła jakieś emocje u człowieka, więc takie hooki są potrzebne, takie momenty i staramy się, żeby było dużo melodii też w naszym rockowym graniu. Czy płytę robiliście sami zupełnie w studiu, czy ktoś was wspierał? Tak, robiliśmy całkowicie wszystko sami, wyprodukowaliśmy od samego początku do końca. Ja jestem nawet realizatorem tej płyty, sam ją zrealizowałem. Czy to było dobre? Nie wiem, ale na tamtą chwilę na tyle mogliśmy sobie pozwolić, więc czemu nie? Co uważasz za najważniejsze w dotychczasowej historii zespołu Hook? Poza wydaniem płyty oczywiście. Myślę, że to, że zaczęły nas grać stacje ogólnopolskie, to, że siedzę tutaj w tym momencie, to jest dla mnie wielkie osiągnięcie. I myślę, że największe jest jeszcze przed nami. Mateusz Sałata, zespół Hook. Sałata. Sałata? Sałata, nie Sałata. Sałata. No dobrze, Mateusz Sałata, jeszcze raz. To ja nie dosłyszałem. Może mówię niewyraźnie, w związku z tym wszyscy myśleli, że mówię dobrze. No, dobra, nie będzie jakiegoś wielkiego tam... Dziękuję ci bardzo, pozdrów kolegów. No i na koniec będzie jeszcze mechanizacja, o której mówiłeś, że to będzie wskaźnik kierunku na nową płytę. Tak, to się jeszcze okaże, ale z tego, co rozmawialiśmy z kolegami, to tak będzie. Mechanizacja jest naszym czwartym singlem, który ukazał się w stacjach radiowych. To był zespół Huk. Mamy dla Państwa nawet kilka płyt i koszulek. Tomasz.Zadama@PolskieRadio.pl. A w studiu już gość kolejny, Szymon Weiss. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracowite miesiące za tobą znowu. Ale pracowałem nad remontem najbardziej. Remontowałeś studio, dom? Remontowałem mieszkanie na, Mokotowie, teraz jestem od niedawna. Mokotowie. O. Czyli w Warszawie. Tak, wróciłem. Ale faktycznie miałem mówić o pracy? Miałeś mówić o pracy twojej artystycznej, nie pracy murarza, no bo to jakby mniej mnie interesuje, szczerze mówiąc. Jakieś płyty w Berlinie były, czy coś? Tak, byłem w Berlinie, podpisaliśmy umowę na razie pierwszy utwór u nich. W sierpniu to się wydarzyło. Od tamtej pory zauważam ewidentnie, że mój prestiż na naszej lokalnej scenie się trochę podwyższył. To posłuchajmy tego, co zrobiłeś ostatnio. We'll be right back. Weiss, właściwie Szymon Weiss. I właściwie po raz kolejny powiem, że żałuję, że nie miałem włączonego mikrofonu podczas grania muzyki, bo mógłbym teraz odtworzyć to, co mówił Szymon poza anteną. Już mi ciekawszą rozmowę prawdopodobnie niż antenowo, bo powiem troszkę więcej. Okazuje się, że naszych gości dzisiejszych, czyli Mateusza Salaty i Szymona Weissa, łączy jedna rzecz. Obydwaj są perkusistami, o czym ja w ogóle nie wiedziałem, że ty grasz na perkusji. A, w założeniu ja jestem bębniarzem. I dlatego, może nie dlatego, ale moje generalnie produkowanie muzyki w dużej mierze właśnie jest pochodną tego, że byłem, albo że jestem ukierunkowany na perkusję. Moja ciekawość do elektroniki, ona ewoluowała przez to, że ja budowałem sobie bębny elektroniczne. Najpierw. Ale masz takie bębny, jak kiedyś miał kombi, takie pady i tak, tak tylko stukasz w to, tak. I takie pum, pum, pum. Tak, nie dosłownie takie dźwięki, ale to są pady, które one są, to są wyzwalacze, triggery. Ja za wszelką cenę staram się nie używać jakichkolwiek zapożyczeń z języka angielskiego i nazwę to wyzwalacze. To jest taki klawisz jakby, czy cokolwiek, co daje sygnał do mózgu, do tego, gdzie się produkuje dźwięk, albo generuje, albo odtwarza jakieś nagranie. I wtedy ten dźwięk wychodzi taki, jaki żądany, albo wychodzi ten tu w stylu właśnie kombi, albo jakikolwiek, ja sobie zaprogramuję i zdecyduję, żeby ta maszyna mi grała. No i to właśnie był ten hak, który spowodował, że bardzo chciałem to zgłębić. Co cię skłoniło do przeprowadzki z Dolnego Śląska do Warszawy? Ja zatęskniłem już za ruchem, za życiem. Już całą swoją pracę wykonałem, kiedy w 15 roku wyprowadziłem się na chwilę. Wyjechałem, trochę byłem w Katowicach, tam mam taką współpracę z producentami instrumentów wirtualnych, trochę byłem u nich tam w studiu, ale też u rodziców tam w Ozimku, skąd pochodzę, zbudowałem sobie bardzo dobrze akustycznie przygotowane studio, w którym mogłem zrobić dużo singli, albo mogłem je zbudować już, skomponować w album cały. Także wydaje mi się, że pobywszy tam rok, zrobiłem już na tyle dużą pracę, że już mogę z tym materiałem wracać do ludzi. Wprawdzie myślałem, żeby do Berlina się przeprowadzić. No właśnie, coraz więcej moich znajomych artystów, którzy tworzą muzykę mniej więcej w twoich klimatach, uznało, że Berlin jest tym miejscem, w którym czują się o tyle dobrze, że tam ta scena elektrotechno klubowa jest na tyle silna, że można tam czerpać tyle inspiracji, że właściwie tworzenie jest łatwiejsze. To prawda, ale jak ktoś potrzebuje inspiracji, albo to jak kto czerpie inspirację, to jest osobista sprawa. Czy słuchając tam nagrań pokradzionych w tych, czy na YouTubie, czy oglądając koncertów na żywo. Faktycznie, no, ekspozycja na wysokiej jakości sztukę w Berlinie jest o wiele łatwiejsza, wyższa, ale teraz ja, który mam już umowę z niemieckim wydawcą, właściwie nie musiałem tam wcale mieszkać, żeby... Także wydaje mi się, że punktem wyjścia po prostu jest dobra jakość tworzonej sztuki. I wtedy, kiedy takie coś już artysta ma, a jeszcze nie jest schizofrenikiem i zależy mu, żeby to komuś pokazać, to jest chyba już taka karta przetargowa. Także to być może kiedyś spowoduje, że będę musiał tam się wyprowadzić. Ale póki co przez internet pliki się świetnie wysyła właściwie. Ale tu w Warszawie też udało ci się zbudować już własne studio, w którym możesz sam nagrywać wszystko? Tak. Wróciłem do Warszawy w listopadzie. Od tamtej pory duże takie mieszkanie wyremontowałem i wczoraj właśnie zakończyłem, wypolerowałem podłogę w studiu i wpuściłem tam gości po raz pierwszy wieczorem wczoraj. Czyli jeszcze swoje rzeczy w tym studiu nie nagrywałeś? Jeszcze nie. Czyli to, czego słuchamy dzisiaj, to jeszcze jest eksport z zachodu. Tak, no to z południowego zachodu. Tak, to są zrobione rzeczy wcześniej już, ale już, chociaż nie, wczoraj tam miałem pierwszą pracę, ponieważ okazało się, i być może to warto teraz przemycić, że będę autorem muzyki do spektaklu Pokój do wynajęcia. Będzie premiera tego w krakowskim teatrze, Teatr Nowy Proxima Kraków. 12. Czyli mam tydzień na zrobienie roboty. No to nie za dużo. Nie za dużo, tak. Dlatego też no tam przekonałem, aby zgodzili się na parę moich już... No mieliśmy spotkać się przed tygodniem, ale napisałeś, że nie masz siły, bo właśnie pracujesz nad muzyką do spektaklu. Jakie to będą dźwięki? Czy to będzie coś robione specjalnie pod spektakl, czy będzie to kontynuacja tego, co robisz na stałe? Tak jak powiedziałem, udało mi się już tam przemycić niektóre moje gotowe rzeczy. Naturalnie musiałem je selekcjonować. No, mogę się przerobić jeszcze. Tak, to prawda. Wczoraj jeszcze miałem próbę, aby pracować nad takim, jakby, po to, aby taki klasyczny gatunek jakiś muzyczny, ale aby brzmiał na sposób elektroniczny. Czyli taki, na którym ja najłatwiej pracuję, ponieważ znam swoje instrumenty, znam swoje syntezatory i wiem, jak wydobyć z nich i to natychmiast dźwięk, który albo słyszę w głowie, albo po prostu pożądam natychmiast, żeby on się wydarzył. Także bez żadnego nagrywania, bez zapraszania gości, sesyjnych muzyków, ja mogę produkować rzeczy właściwie natychmiast i na przykład mogę zrobić tango, które jest właściwie jedynym życzeniem takich, wydaje mi się, znaczy Kasi Zielińskiej, która jest aktorką w tym spektaklu i wydaje mi się, że ma taką też trochę tam moc reżyserską i według jej sugestii i decyzji właśnie miałbym zrobić tango. Także miałem do tego do tango już podejście, tylko że naturalnie zaangażowałem tam 909, to są takie klasyczne maszyna perkusyjna. No, oczy rosną, już nie wiem, o czym mówisz. No, ja zawsze takie herezje do ciebie mówię, przepraszam. To jest taki klasyk maszyna do perkusji, na której wszystkie techna były robione w latach 90. Czyli co, zrobisz takiego tam Project 2? Nie wiem, nie wiem. W każdym razie... No dobrze, to powiedzmy jeszcze o utworze, który za chwilę, bo wysłałeś mi całą masę różnych nagrań. Dzięki za selekcję. Ja wybrałem dwa. Nie ukrywam, że troszkę jeszcze patrzyłem na czas, bo były takie utwory po 13 minut albo i dłuższe. Ten, który będzie za moment, ma minut 9 z małym haczykiem. Może go ściszymy w połowie. Ale dlaczego? Jest fajne, tam na koniec taki jest moment zawieszenia, ale ja myślę, że jak te 10 sekund dziury będzie, to już mogę, że ktoś pomyśleć, że radio się zawiesiło. Tam jeszcze jest taki mały pum na koniec. Opowiedz o tym utworze słów parę. Posłuchamy go. A który wybrać jako drugi? To jest istotne. Utwór, który wybrałem, to Relay. Aha. Przede wszystkim dzisiaj go, jak to nazwać, opublikujemy go troszkę wbrew regułom, ponieważ ja jestem nieformalnie umówiony już z bardzo dobrym wydawcą na ten utwór. Wyprodukowałem go chyba w 2015 i od tamtej pory on jest teraz w swojej 20 wersji, ponieważ ten wydawca, na którym mi bardzo zależy, zawsze wysyła mi komentarze. Podobno znam jeszcze jednego Polaka, który w tym wydawnictwie kiedyś wydał swój materiał i wprawdzie ten właśnie Polak nie miał nigdy problemów ani komentarzy, ale słuchawszy jego muzyki można ocenić, że to jest materiał łatwy i taki oczywisty, kiedy ten utwór mój taki może nie być. Nie wiem, jakie masz wrażenie. Ja słuchałem tego utworu i miałem wrażenie, że nawet sporo się w nim dzieje i tam nie jest to piosenka, utwór właściwie nie jest piosenka, utwór instrumentalny, w którym są trzy takty powtarzane przez 9 minut, tylko tam jest pewna dramaturgia. Jeśli wydaje ci się, że to jest pewnego rodzaju opowieść, to by było chyba właśnie osiągnięty cel. No i o to chyba chodzi. Szymon Weiss, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Thank you.

Szymon Weiss, no tę przerwę nie poczekamy, bo się troszkę boję, że państwo wyłączyli radio po tych 10 sekundach ciszy absolutnej. Szymon Weiss, pewnie powróci, jak już płyta będzie cała gotowa. A w tej chwili premiera w Nocnej Polsce, zespół Non-Human Persons. Kiedyś znaliśmy go pod szyldem Fuka Lata. Mamy zupełnie nowe nagranie Future Deja Vu. Future Deja Vu, jak to woli Non-Human Persons, a w paczce wraz z tym nowym nagraniem dostałem utwór, który państwo mogą kojarzyć sprzed lat, bo wykonywali go jeszcze jako Fuka Lata, Velvet Days. ¶¶

mroził spod powiek, to myślę z tym bólem, co go niosę, że to już przecież powinno się skończyć. A tu nic i ciut mniej i zaczyna się więcej jeszcze. Szukam zmiłowania, patrzę w niebo, patrzę ze strony od budynków, torebka foliowa spłynęła mokra makron. Zawisła mi na chwilę na łokciu, to myślę masz. To samo co u Zarodziego, z tym śniegiem na nagrobku.